یک شاخه گل، برنامه شماره 236. آخر رخت از پرده عیان خواهم کرد، خلق را در تو به حیرت نگران خواهم کرد. خاک پایت که بود قالیه طره هور، سرمه دیده صاحب نظران خواهم کرد. دست در سلسله خم به خمت خواهم زد، هرچه خواهد دل دیوانه چنان خواهم کرد. سر گیسوی تو در دست صبا خواهم داد، در و دیوار جهان مشک فشان خواهم کرد. ابیاتی که شنیدید اثر طبع یکی از سرایندگان به نام قرن 13 است که در شاعری مشهور و در زبان فارسی، تازی و ترکی، چنان که ادوارد براون، خاورشناس انگلیسی می نویسد، نهایت تسلط را داشته و متخلص به نشاط بوده است. وی ایام جوانی را در اصفهان به تحصیل پرداخت و از همان عوام برای شاعران و ادیبان و درویشان خانی گسترده داشت و چون به تهران آمد منظور نظر فتحعلی شاه قاجار قرار گرفت و به معتمد الدوله ملقب و از آن پس به معتمد نشاط معروف گردید. از معتمد نشاط که به سال 1244 هجری قمری درگذشت، دیوانی به نام گنجینه باقی است که شامل قصاید، غزلیات و مصمتات است. نهادیم به سودای کسی کین سر از اوست، سر نهادیم به سودای کسی کین سر از اوست، نه همین سر که تن و جان و جهان یک سر از اوست. گر گل افشاند و گر سنگ زند چه توان کرد، مجلس و ساقی و مینا و می و ساغر از اوست. من به دل دارم و شاهد به رخ و شمع به سر، آنچه پروانه دل سوخته را در پر از او. معتمد نشاط چنان که از اشعارش برمی آید در اقتفای حافظ سعی بلیغ داشته و این کوشش را به حدی رسانیده که از برخی از ابیات وی رایحه سخن لطیف و موزون خواجه به مشام می رسد. طاعت از دست نیاید گناهی باید کرد، طاعت از دست نیاید گناهی باید کرد، در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد. روشنان فلکی را اثری در ما نیست، حذر از گردش چشم سیهی باید کرد. شب که خورشید جهانتاب نهان از نظر است، قطع این مرحله با نور مهی باید کرد. نه همین صفزد مژگان سیه باید داشت، به صف دل شدگان هم نگهی باید کرد. پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. شاخ گلی که نثار شد شماره 236 بود که به اهتمام آقای جواد معروفی با شرکت آقای عبادی و خانم پوران تنظیم گردیده. اشعار از معتمد نشاط، آهنگ و ترانه در مایه ماهور از شیدا، گوینده آذر پژوهش.